Θάνο, Θάνο, που σε Θάνο, Θάνο μου. Μη μυρολογάς, μωρέ, μη μυρολογάς. Θάνο μου. Κάνε πως χαίρεσαι, πως μας βλέπεις. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι η Φάρμα των Ζώων με την Νεκταρία Ψαράκη, τον Πάνο Παπαδομανολάκη και εμένα τον Κωνσταντίνο Πουλή. Σήμερα εκτάκτως χωρίς τον Θάνο Καμίλαλη, στον οποίο στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Γεια σου Θάνο. Γεια σου βρε Θάνο. Γεια και σε όλους. Τι έγινε, νίκη σε όλους. Γεια και σε όλους. Α, νόμιζα ότι ήταν από αυτό που λένε... Η άλλη λέει επιτέλους live και πρώτο like και τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Πρώτη φορά live λέει, μπαίνει άλλη. Τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται, μπαίνει ο Θάνος. Λοιπόν, θα τα κάνουμε. Προβλέψεις Euro από Πουλή. Άκου, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Κάτσε ρε Νεκταρία, ρωτήσανε εσένα. Γιατί ξέρεις. Τι πετάγεσαι εσύ. Το θέμα δεν είναι να ξέρεις, το θέμα είναι να σε ρωτάνε. Α, έτσι, ωραία. Πάντως θα μπείτε στον κουβά, αλλά πες μας πώς θα... Άκουτρα, πετάγε την Νεκταρία τώρα να μας... Να μας πει για μπάσκετ, λέει. Να μας πει για μπάσκετ την Νεκταρία. Λες και δεν έχουμε εμείς τώρα τόσο σχέση με τον μπασκετικό κόσμο. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να σας ενημερώσω. Είχαμε μία ήττα του Ολυμπιακού, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2-2, είναι το πιο κομβικό μάτς σήμερα, 9 η ώρα. Και θέλω να ακούσω την προβλέψη σου. Ποιος θα πάρει κύπελο, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός? Πρώτα απ' όλα καλά που είπατε ότι είναι για μπάσκετ. Δεν το έχω καταλάβει. Για το σημερινό μάτς. Ναι, λέω Euro, λέει. Α, όχι, εγώ άλλο λέω. Εγώ νόμιζα ότι εννοούσε το νόμισμα. Ήμουν έτοιμος να αρχίσω άλλα παβίτσα. Εγώ άλλο λέω. Για πες Κωνσταντίνε, ποιος το πάρει σήμερα? Δεν θα κάνω τέτοιες προβλέψεις. Εμάς η δουλειά μας είναι εδώ πέρα να κάνουμε μια παρουσία των γεγονότων αντικειμενική. Έφερε ο Πουλής άλλους δύο για να αναπληρώσει το κενό του Θάνου. Και λίγοι είναι. Και λίγοι είναι. Τι λέει Νεκταρία, εδώ αφήνουμε τον Κωνσταντίνο να λέει από το κεφάλι του για σπορτ. Δεν βλέπεις? Α, ναι. Το κεφάλι του. Κάνετε λάθος. Έχει μελετήσει πάρα πολύ πριν τα πει. Εντάξει, δεν είναι ότι λέω από το κεφάλι μου. Ποτέ δεν το ποτέ. Κάνω αυτό. Ποτέ. Η μέθοδος είναι η λογοκλοπή στην πραγματικότητα. δεν είμαι ανεύθυνος δηλαδή να λέω ότι να είναι. Ανοίγεις το ακουμπάμ στο σπορ 24 και θα διαβάσεις εκείνη την ώρα. Λίγο πολύ. Λίγο πολύ, ναι. Κάτσε ρε, πότε πήγαμε με τα ζώδια στο Euro. Παιδιά, η εκπομπή είναι για δυνατούς λίτες. Δεν είναι ότι θα κάθεστε τώρα με το ένα ποδάρι πάνω στο άλλο, θα μαγειρεύετε, θα σφουγγαρίζετε και θα παρακολουθείτε και Φάρμα των Ζώων. Το μήνυμα των εκλογών ήταν σαφές, Ιάσον Φωτήλας υπουργός. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη για το μήνυμα αυτό. Με αυτά θα ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Έχουμε ανασχηματισμό. Για το Euro το πηδήξαμε τελείως. Τελείωσε. Ό,τι είπαμε. Ό,τι είπαμε για το Euro. Λοιπόν, οπότε θα μας πεις πάνω τι έχει γίνει με τον ανασχηματισμό. Θα μας ενημερώσεις ποιος ήρθε, ποιος έφυγε. Όλα τα ονόματα κλειδιά. Θέλω να τα λες έτσι με τσιτάτα. Όλα τα ονόματα κλειδιά που αλλάζουν την κυβέρνηση. Είναι μουσικές καρέκλες, δεν ήταν ακριβώς ένας. Για πες ρε Παναγιώτη. Κυρίως αλλάξανε θέσεις μεταξύ τους. Δεν ξεκουμπίστηκε κανένας δηλαδή. Κάτι έφυγε. Κάτι ψηλά ξεκουμπίστηκε. Εντάξει. Ο Θοδωρής Λεβάνιος αναλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών σε θέση της Νίκης Κεραμέως. Συγγνώμη. Τι ωραία. Δεν έχουμε χειροκρότημα. Α, ποιο είναι? Πάτε ένα στην τύχη. Το βουβό. Και είναι κλειστός ο ήχος του. Καταλαβαίνω. Είναι κλειστός ο ήχος του. Νεκταρία, μην ανησυχείς, Ρε Βασίλη, μα συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι όλα ευθύνη του Βασίλη Μίτσικα. Ποιο είναι ο ήχος αυτός? Πιάστηκε. Αυτός. Άστο, Νεκταρία, άστο. Αυτό. Αυτό είναι. Νεκταρία. Το χάσαμε. Άλλη ώρα το σεμινάριο. Ψαλμωδία. Αλληλούια. Ωραία. Υφυπουργός Εσωτερικών τοποθετείται ο Βασίλης Πανάκης. Σωστός. Πολύ ωραία. Ας το προσπεράσουμε χωρίς να σχολιάσουμε. Σημαντική θέση. Νίκη Κεραμέως μετακινήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Υφυπουργός του Εργασίας τοποθετείται ο Καραγκούνης. Σημαντικό. Υφυπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει ο Χρήστος Δήμας με γιώτα και στη θέση του Χάρη Θεοχάρη. Το Υπουργείο Ανάπτυξη αναλαμβάνει ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Χάρης Θεοχάρης από αυτούς που μας χαιρέτησαν. Ε? Δεν είναι στην κυβέρνηση ο Χάρης Θεοχάρης. Δεν μετακινήθηκε αλλού. Είναι από τις... ναι. Μάλιστα. Το Θεοχάρης που πήρεξε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Για πες. Εδώ θέλει ηχητικό με νομίσματα να πέφτουν. Ναι. το αναλαμβάνει ο Τάκης Θεοδωρικάκος στη θέση του Κώστα Σκρέκα. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Θα γίνει χαμός. Κυρίως ήταν θέμα Μούρης. Τι? Το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν θέμα Μούρης. Δεν ήταν θέμα... Το ίδιο είχαν κάνει και στο προσίες του πολίτη. Όταν θέλανε μια ανανέωση στη φάτσα, το Θεοδωρικάκο δεν βάλανε. Μετά από το Χρυσοχοΐδη. Καλά, δεν τα λέω. που έλεγαν ότι είναι όλο επικοινωνιακό το θέμα, ότι πρέπει να είναι πιο συμπαθής προς τα έξω. Το Θεοδωρικάκο γενικά τον έχουν ως το γλυκούλι εκεί που τα πράγματα δεν πάνε καλά, βάζουμε Θεοδωρικάκο. Καλά, είναι τρομερά συμπαθής. Είναι πολύ, πολύ συμπαθητική φάτσα του Θεοδωρικάκου. Ο Χρυσοχοίδης δεν είναι συμπαθητικός. Δεν τον παίρνει το μάτι στο Χρυσοχοίδη. Εν τω μεταξύ, αυτό που έχω καταλάβει στο Υπουργείο αυτό είναι ότι απλά αφήνει για λίγο ο Χρυσοχοίδης τη θέση και ξαναγυρνάει. Στο συστένει κάποιο άλλο. Στο προστασία του πολίτη. Εννοείται. Να σου πω κάτι τώρα, προστασία του πολίτη χωρίς Χρυσοχοίδη. Τι γίνεται. Σκορδαλιά χωρίς κόρδο. Θες λίγο Χρυσοχοίδη εκεί πέρα. Για πες τα όλα πάνω και μετά θα τα. Λοιπόν, η Υφυπουργός του Ανάπτυξης αναλαμβάνει Ζωή Ράπτη στη θέση του Μάξιμου Σενετάκη. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας αναλαμβάνει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Λευτέρης Ευγενάκης βγαίνει εκτός κυβέρνησης. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Ναι, αλλά βάλανε το Μάξιμο. Είναι από το Ηράκλειο αυτό, τον ξέρω. Για πες. Ποιο μπαθητικό είναι αυτό που τον έβγαινε. Γιατί πέσαμε στο Κοντοχωριανό. Στο Κοντοχωριανό. Στην Πλατεία Ελευθερίας έχει γραφείο, το βλέπω εγώ. Για πες. Ο ποιο χωριό. Δεν θυμάμαι. Α, πρέπει να είναι από τη Σίβα, από εκεί κάτω. Από τα χωριά εκεί προς τις Μοίρες. Για πες. Πάμε, θα δώσει διεύθυνση. Ενώ έχει υπουργό τοποθετείται ο Χρήστος Κέλλας. Τώρα που αρχίσατε, λέει, θα φωνάξω το σκυλί να το χτενίσω να φύγει η πολύ τρίχα. Όνομα του Θεού. Τι να συγχωρείτε, παιδιά, για τη διακοπή. Με συγχωρείτε, αλλά. Είπε, λέει, ξέρω εγώ, να πλύνει πιάτα. Να πλύνει πιάτα. Να μαγειρέψει. Να μαγειρέψει. Τώρα πρέπει να ξετριχιάζουμε και τα σκυλιά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την ώρα που μιλάμε για ανασχηματισμό. Νομίζω είναι πολύ σχετικό. Λίγο σεβασμό στους θεσμούς. Για πες λίγο, ρε Παναγιώτη. Κανένα άλλο όνομα. Γενικά αισθάνομαι ότι όλη αυτή τη συζήτηση την προσεγγίζουμε. Ναι, για λέγε. Τι που αδιαφορούμε πλήρως. Όχι, περίμενε. Ας τα πούμε, να καταγράψουμε τι έχει συμβεί και να. Ονόματα αυτά είναι, δεν έχει άλλο. Λοιπόν, άλλες, πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Λοιπόν, την ουσία θα σας την πω εγώ. Για Πέτρο, πούμε στην ουσία. Λοιπόν. Ουσία θέλατε. Τι θα κάνεις. Θα διαβάσω το non-paper της κυβέρνησης, το οποίο διανέμεται σε όλα τα μέσα και σε κάποιες περιπτώσεις κιόλας, επειδή προφανώς κοίταζα τα κείμενα που έχουν γραφτεί για τον ανασχηματισμό. Είναι και οι δημοσιογράφοι που τα υπογράφουν αυτά τα κείμενα. Φυσικά. Οπότε είναι ο άλλος τώρα που υπογράφει το non-paper. Και λες, δεν σε πειράζει που το έχουν γράψει άλλοι 500 τώρα αυτό. Όχι. Βάζει το δικό του όνομα τουλάχιστον. Ή λέει non-paper από κάτω. Όχι, δεν λέει non-paper. του non-to-paper. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κοιτάξτε τώρα τι έγινε σε αυτόν τον ανασχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός αξιολογεί αποτελεσματικότητα και εργατικότητα, μάλιστα. Με το νέο κυβερνητικό σχήμα να χαρακτηρίζεται από αλλαγές και προσθήκες που δηλώνουν τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος. Ακρίβεια. Τελεία. Αγρότες και περιφέρεια. Τελεία. Και αποτελεσματικότερο κράτος για καλύτερη καθημερινότητα. Μάλιστα. Θα τα αναλύσουμε πώς προκύπτουν αυτά. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαβάζει κανείς τα non-paper της κυβέρνησης, γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός με τον οποίο πρέπει να καταλάβουμε έναν ανασχηματισμό. Ένας ανασχηματισμός δεν κάνει κάτι. Είναι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει εντάξει, ρε παιδιά, τι θα αλλάξει πολιτική. Όχι. Θα μπορούσαν να το πούν και άλλοι αυτοί. Το ΚΚΕ φαντάζομαι θα το έλεγε αυτό. Δεν αλλάζει πολιτική επειδή έγινε ο ανασχηματισμός. Αλλά επειδή ο ανασχηματισμός έχει μόνο επικοινωνιακό προσανατολισμό, διαβάζεις τι θα ήθελε η κυβέρνηση να κάνει και το διαβάζεις μέσα από δημοσιογράφους που προσποιούνται ότι αυτό κάνει. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κόλπο για το πώς λειτουργούν αυτά. Δηλαδή, είναι μια δημοσιογραφία που άλλος σου λέει τι έχει συμβεί, αλλά κατά βάθος το παράγει καθώς το λέει. Δηλαδή, λέει, κοιτάξτε, τι γίνεται τώρα με αυτόν τον ανασχηματισμό. Η κυβέρνηση έχει πάρει τα μηνύματα. Αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Λες, α, εντάξει, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Όχι, λέει, κάτσε. θα πας κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ και θα έχει. Όχι, δεν είναι ότι θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα υπάρχει αλλαγή, αλλά θα σου λέει, θα έχεις δημοσιογράφους που με διαφορετικούς τρόπους ή και με τα ίδια ακριβώς λόγια, γιατί έκανε ακριβώς αυτή την αναζήτηση, τα διαφορετικά άρθρα, θα περιγράφουν τι θα ήθελε η κυβέρνηση να πετύχει με τον ανασχηματισμό. Δίνεται βάρος στον εξυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους. Τώρα κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας. Είναι περίφημη το ψηφιακό κράτος και τα διάφορα τέτοια. Αναβαθμίζεται από αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών σε υπουργό ο Θοδωρής Λιβάνιος. Η δυσάρα. Αυτό είναι και το μήνυμα της κυβέρνησης. Το μήνυμα της κάλπης. Η Νίκη Κεραμέως αναλαμβάνει ένα εξίσου κρίσιμο υπουργείο, το εργασίας. Άμα θέλετε, κάντε μια αναζήτηση με μια τυχαία μηχανή αναζήτησης που δεν θα προτείνω εγώ. Βάλτε μέσα σε εισαγωγικά τη φράση, ενώ η Νίκη Κεραμέως αναλαμβάνει ένα εξίσου κρίσιμο υπουργείο. Δεν έχει μεγάλη σημασία, μπορεί να βρείτε και εμάς μαζί, γιατί αυτές είναι οι δηλώσεις οι κυβερνητικές. είναι τα, αυτό που αποδίδουμε σε πηγές της κυβέρνησης. Κάτσε ρε Νεκταρία, το κοπανάς εκεί πέρα και αυτό το... Κάτσε, είπες να κάνουμε κάτι, το που κάνουμε εμείς. Όχι, γιατί ακούγεται γκαπαγκούπα. Κάποιος πιο ήσυχος. Δεν έχει πληκτρολόγιο. Η Νίκη Κεραμέως αναλαμβάνει ένα εξίσου κρίσιμο υπουργείο. Αυτό ενώ η Νίκη Κεραμέως αναλαμβάνει ένα εξίσου κρίσιμο υπουργείο, κόμμα το εργασίας. Λοιπόν, και βλέπεις μετά που έχει γραφτεί αυτό. Και ανακαλύψεις ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ κρίσιμο το υπουργείο και πάρα πολύ σημαντική και η μετακίνηση της Νίκης Κεραμέως εκεί. Και προσέξτε τώρα. Έχει, ξέρω εγώ, αρμοδιότητα τοπικής αυτοδιοίκησης, προερχόμενος Βασίλης Πανάκης και τα λοιπά. Κωστής Χατζηδάκης συνεχίζει το έργο του. Ποιος δεν θέλει να συνεχίσει το έργο του Κωστής Χατζηδάκης. Τον Χάρη Θεοχάρη αντικαθιστά ο Χρήστος Δήμας. Τη θέση του Κώστας Κρέκα, εδώ την προσοχή σας, ο οποίος έδινε μέχρι σήμερα τη μάχη κατά της ακρίβειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκεί τοποθετείται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Οπότε καταλάβαμε τώρα ότι στη μάχη κατά της ακρίβειας έχουμε αλλαγή προσώπου. Σε μια κίνηση που δείχνει ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Γιατί κάνεις ό,τι γουστάρεις, κάνεις business βασικά, διαφθορά, αλλά οφείλεις να λες ότι ασχολείσαι με την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που λες, ναι, αλλά αυτά τον απλό κόσμο τι τον νοιάζουνε. Οπότε τι τον νοιάζει, να φύγει ο Κρέκας, να έρθει ο Θεοδωρικάκος. Αν θες δηλαδή να λύσεις προβλήματα πραγματικά των πολιτών, κάνεις αυτό. Τελείωσε το non-paper. Έχει πολύ ακόμα. Δεν πειράζει, είναι νεκταρία, υπομονή μια ώρα είναι. Είναι non-paper ανάλυσης. Λοιπόν, και λέει μετά. Αλλαγές υπάρχουν στο αγροτική ανάπτυξη, αναβάλλει τη Τσιάρα και Κέλλα. Δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προέρχονται από τη Θεσσαλία. Αυτό ήταν κάτι που είχε αρχίσει να βγαίνει από το πρωί, ότι θα έχουμε ενίσχυση των υποψηφιωτήτων, με συγχωρείτε, των προσώπων που θα προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πήγε καλά και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λένε από το πρωί και μετά. Επιβεβαιώνεται με αυτούς που παίρνουν τέτοιες θέσεις και επιβεβαιώνεται και με τα non-paper, όπου έχουν μοιράσει σε διάφορους δημοσιογράφους να λένε δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που προέρχονται από τη Θεσσαλία. Κερίδης Αντεγιά, τοποθετεί τον Νίκος Παναγιωτόπουλος, σημαντικός. Για τις θέσεις των υφυπουργών αξιοποιούνται πρόσωπα από τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, όπως ο Ιάσονας Φωτήλας του πολιτισμού, σημαντικός. Κώστας Καραγκούνης Εργασίας και Έλλας Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιουλέκας για θέματα Μακεδονίας Θράκης. Και λέει, με κριτήρια όχι γεωγραφικά, αλλά εργατικότητας και αποτελεσματικότητας. Είναι αυτό που λένε χωρίς παρεξήγηση. Καταλάβεις, είναι αυτό που το λες και καταλαβαίνει ο άλλος αμέσως το αντίθετο. Γιατί άμα πεις τώρα, παιδιά, τους βάζω αυτούς, αλλά όχι με γεωγραφικά κριτήρια. Τους βάζω με το αντίθετο, επειδή είναι καλοί. Όχι επειδή είναι κοντοχωριάνοι τη Νεκταρία, α πούμε. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, Κατερίνα Παπακώστα το συνοχής. Σε παρένθεση, το τρίτο στέλεχος από τη Θεσσαλία που μπαίνει στη νέα κυβέρνηση. Τέλος πάντων, οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει κάτι που είναι μια αξιολόγηση για το πώς μας φαίνεται εμάς, τι αλλάζει, τι δεν αλλάζει, και υπάρχει και κάτι που είναι η προσπάθεια να καταλάβεις τι προσπαθούν, τι επιδιώκουν να επιτύχουν επικοινωνιακά. Το τι επιδιώκουν να επιτύχουν δεν θέλει πολύ ζόρι για να το καταλάβει κανείς. Είναι αυτό που κάνουν μερικοί φίλοι που ακούνε και λίγο Sky. Το λέω πώς ενημερώνεσαι και λέει και Sky λίγο και Προλεταριακή Σημαία, ξέρω εγώ. Ένα να ξέρουμε τι λέει ο εχθρός και ένα το δικό μας. Λέω στην τύχη την Προλεταριακή Σημαία, θα μπορούσα να. Ή το The Press Project. Εγώ παρατήρησα ότι αυτό που συνέβη ουσιαστικά ακόμα και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ότι πήρε ο Μητσοτάκης τα επιχειρήματα του Κασελάκη, ότι θα τελειώσουμε με την αλαζονία της κυβέρνησης. Το είχε κάνει σημαία σαν σύνθημα αυτό ο Κασελάκης. Και ουσιαστικά το υιοθέτησε πλήρως ο Μητσοτάκης σε μια διάθεση επικοινωνιακής αυτοκριτικής. Δηλαδή είπε ότι πάλι καλά που πήραμε το 28%, γιατί ήρθε η ώρα όντως να τελειώσουμε με την αλαζονία. Δεν μας κάνει καλό. Εμείς έχουμε κατανοήσει πλήρως ποια είναι τα προβλήματά μας. Το είχε πει και ο Μαρινάκης, δηλαδή τον ανασχηματισμό τον χτίζουν επικοινωνιακά εδώ και 3-4 ημέρες με τα non-papers, τα οποία όπως ακριβώς διάβασες είναι copy-paste σε όλα τα συστημικά μέσα, αλλά και μέσα του Παύλου Μαρινάκη. Καταρχάς ήταν πριν ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός. Ναι. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα παίζανε ποιοι θα είναι υπουργοί πριν ανακοινωθούν. Πολύ ώρα πριν. Ο Μαρινάκης έλεγε, ας πούμε, ότι να θυμόμαστε ότι σε αυτές τις θέσεις. Εμείς δεν θα είμαστε για πάντα. Τύπο ότι εμείς πατάμε στα πόδια μας και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μας θα αναλώσουμε. Όπως μας βγάζει ο λαός, έτσι μας κατεβάζει και ο λαός. Και ουσιαστικά κάνουν αυτό ακριβώς που είπες. Μουσικές καρέκλες. Απλά σηκώνεται ο ένας για να κάτσει ο άλλος. Οπ, οπ, οπ, σε κάθε κρίση. Στο Sky λέει: ρίχνουμε μια ματιά για να ξέρουμε τι μας περιμένει στα οικογενειακά τραπέζια. Πολύ σωστή. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Εμένα πάντως. Είναι λίγο χειρότερα τα οικογενειακά τραπέζια. Εκεί είναι το σημείο, τέλος πάντων, που αυτό που αντιλαμβάνεσαι είναι ότι πιάνει. Δηλαδή αυτό που κάνει η κυβέρνηση, ότι σου λέει ότι έχουμε καταλάβει τα λάθη μας, τέρμα πια με την αλαζονία. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, η ακρίβεια? Ξυλώνω αυτούς που ασχολούνται με την ακρίβεια και βάζω νέα φρέσκα πρόσωπα με τα non-papers που λένε ότι μπαίνουν στη μάχη κατά της ακρίβειας νέα πρόσωπα. Τώρα το non-paper είναι σαν αυτό που το έχει τώρα ο παρουσιαστής. Το έχει πόσες ώρες πριν και δεν κρατιέται να το βγάλει. Και το βγάζει 2 ώρες πριν γίνει ένα σχηματισμός. Ναι. Δεν κρατιέται. Λογικό. Το σημαντικό στη συστημική δημοσιογραφία δεν είναι τι θα βγάλεις. Είναι τι ώρα θα το βγάλεις. Να είσαι πρώτος που θα βγει. Εν τω μεταξύ τώρα για την αλαζονία, που τιμωρείται η αλαζονία, ο Γεωργιάδης του Υγείας δεν είναι ακόμα. Ναι. Την αλαζόνα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μην είσαι υπερβολικός. Ήταν δύο σύνδετες προτάσεις μεταξύ. Α, ήταν. Μια και λέμε αυτό, κάτι άλλο. Μάλιστα. Γενικά, εμένα η είδηση για τον ασχηματισμό μου φαίνεται τελείως αδιάφορη. Δεν ξέρω για εσάς. Δηλαδή, θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση στην οποία ελπίζουμε ότι θα γίνουν αλλαγές οι οποίες δεν πρόκειται καν να γίνουν. Απλώς και μόνο επειδή ξυλώνονται πρόσωπα κλειδιά. Και αυτό ακριβώς που είπες για τη Θεσσαλία είναι απίστευτο, γιατί όντως η Θεσσαλία δεν πήγε καλά η δημοκρατία. Οπότε σου λέει να εξοικειωθεί λίγο το μάτι του Θεσσαλού με μερικά πρόσωπα μέχρι την επόμενη κοινωνική διαμάχη. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι δεν είναι κρίσιμο πολιτικό γεγονός ένας ανασχηματισμός. Άλλοι θα το λέγανε και για τις εκλογές ακόμα. Οπότε νομίζω ότι το να το πεις για έναν ανασχηματισμό. Σου έρχεται κάποιο στο μυαλό. Δεν είναι και πολύ τολμηρή διατύπωση να πεις ότι. Εμένα με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει όντως και γι' αυτό και το συζητάω. Το τι επιδιώκουν να κάνουν και τι επιδιώκουν να κάνουν επικοινωνιακά, με νοιάζει γιατί είναι αυτό που θα παίζει, αυτό που θα ακούμε κάθε μέρα. Οπότε θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας κάπως να καταλαβαίνουμε πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι. Και έχει πλάκα ότι είναι τόσο πολύ διαφανές, ότι είναι τόσο πολύ κραυγαλαίο δηλαδή το πώς το κάνουν. Γιατί πώς καταφέρνεις να πιστέψει ο κόσμος ότι ασχολείσαι με την καθημερινότητα, είναι πάρα πολύ απλό. Βάζεις ένα δημοσιογράφο να πει η κυβέρνηση ασχολείται με την καθημερινότητα. Δεν είναι ότι θα κάνεις κάτι και ο κόσμος θα συμπεράνει ότι ασχολείσαι με την πραγματικότητα. Αυτά τώρα είναι εντελώς ξεπερασμένα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι ότι παίρνεις ένα δημοσιογράφο, του λες πάρε ένα 20 ευρώ. Παίρνει ένα 20 ευρώ ο δημοσιογράφος και του λες: λοιπόν, πήγαινε τώρα στο πιάσε μικρόφωνο και πες η κυβέρνηση ασχολείται με την καθημερινότητα. Το λέει και ξαφνικά υπάρχει κόσμος στο οικογενειακό τραπέζι του φίλου ή της φίλης που μας έγραψε πριν, που λέει η κυβέρνηση ασχολείται με την καθημερινότητα. Τζαμπατζίδες κιόλας. Τζαμπατζίδες τώρα, με το δώσει 20 άρικο για να πει το non-paper. Εντάξει, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και στο μεταξύ, έχουμε εδώ, και βλέπουμε και τις προσεγγίσεις της κυβέρνησης ως προς την ακρίβεια. Είχαμε, ας πούμε, και το ψάξα γιατί μου κάνει φοβερή εντύπωση, τις δηλώσεις του Στουρνάρα. Ότι ουσιαστικά η λύση στην ακρίβεια είναι η κυβέρνηση να ανοίξει τις πύλες του ανταγωνισμού. Και δηλαδή μιλάνε, ας πούμε, για βιώσιμες στρατηγικές του μέλλοντος, μιλάνε για η κλιματική αλλαγή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του πλανήτη και της ανθρωπότητας, έλειπε χθες ο Στουρνάρας, και είναι ύπουλος γιατί κινείται κάτω από τα ραντάρ την ώρα που η Ευρώπη, η Αμερική και η Κίνα ασχολούνται με το να κάνουν εμπορικούς πολέμους. Δηλαδή είναι σαν μόνιμα να στρέφουν τη συζήτηση σε εξωτερικό δάχτυλο. Ποιος σου ευθύνεται και ταυτόχρονα να μην απαντούν. Ας πούμε, έβλεπα τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Έλεγε: δεν πρόκειται να κατεβάσουμε ΦΠΑ. Ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά τις ευρωεκλογές. Δεν θυμάμαι σε ποιον το έκανε. Δεν πρόκειται να κατεβάσουμε το ΦΠΑ, ούτε τον εφουκού στα καύσιμα, γιατί πολύ απλά θα έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα. Επομένως, αναπαράγουν μία ρητορική που λέει: αν ελαφρύνουμε, θα πάμε σε μνημόνια. Το θέλετε? Θα επιστρέψουμε σε αυτό, το λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης συνέχεια, το προηγούμενο έτος, και ταυτόχρονα την ίδια ώρα σου λέει ότι η λύση είναι να κοιτάμε έξω. Να φέρουμε επενδυτές, να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, δηλαδή περισσότερες φιλελεύθερες πολιτικές και φυσικά να έχουμε και πολύ σωστά πρόσωπα κλειδιά σε υπουργεία, τα οποία θα μάχονται, αλλά όλα αυτά τα πράγματα προφανώς και δεν αποτυπώνονται σε εμάς. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και η ΦΕΤΑ εξακολουθεί να κάνει πόσο. 6,25 δεν είχε πει. Το μισό κιλό όμως. Το μισό κιλό. Πόσο θα πάρει. Ρε παιδιά, πάτε. Πόση φέτα να φας καταρχάς. Μισό κιλό, είναι πολύ λογικό. Μη σου πω, 250 γραμμάρια παίρνεις. Καλά έκανε και είπε την τιμή του μισού κιλού. Ένα κιλό φέτα πια, δηλαδή τι θα φτιάξεις με ένα κιλό φέτα. Θα φετώσετε. Σαγανάκια. Και συγγνώμη, να το πω αυτό γιατί το βρήκα. Για την ακρίβεια, έλεγε ο Στουρνάρας, το πρόβλημα είναι κατά 80% εισαγόμενο και κατά 20% οφείλεται σε εγχώρια ζητήματα ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά. Και γι' αυτό πρέπει να ανοίξουμε τις πύλες του ανταγωνισμού. Δηλαδή, γράψε γουρούνι ψόφις, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε εντελώς. Δηλαδή, το αφήγημα του εξωτερικού δάκτυλου δεν έχει λήξει. Όλοι γελάμε, αλλά είναι το πραγματικό επιχείρημα της κυβέρνησης ακόμη. Είπες γράψε γουρούνι ψόφις, ε? Ναι. Το ξέρει και ο Μάξιμος αυτό. Από το χωριό. Ο Okay. Παιδιά, γράψε γουρούνι ψόφισε. Αυτό να, αν μπορούμε να το έχουμε και σε, και σε τίτλο από κάτω, το γράψε γουρούνι ψόφισε. Λουκουμάδες με φέτα. Ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν έχουμε. Καρπούς με φέτα. Έρχεται και. Καλοκαίρι έχει έρθει. Ναι, άμα πάρεις ένα κιλό θα αρχίσεις να τη βάζεις αριστερά-δεξιά, θα βάζεις και στο καρπούζι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν έχουμε το βίντεο από χθες. Καλά, δεν είναι και για να το ξαναπαίξουμε κιόλας, αλλά να θυμηθούμε ότι παίξαμε με τον Θάνο το βίντεο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον ρωτάνε για να τον ρωτάει ο Σρόιτερ για ένα σχηματισμό και να λέει την Παρασκευή θα γίνει με την υπάρχουσα σύνθεση. με ύφος θα γίνει με την υπάρχουσα σύνθεση. Το κλασικό ύφος δεν θα κάνω ανασχηματισμό. Αλλά ξέρουμε, να το, αυτό είναι το Υπουργικό Σύμβουλο με νέα σύνθεση ή όχι. Εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Απλώς είναι από τις ερωτήσεις που δεν έχει νόημα να γίνονται, εκτός αν έχεις συνεννοηθεί ότι θα βγάλει σε σένα την είδηση ο Πρωθυπουργός, γιατί κατά τα λοιπά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ανακοινώνονται. Mm-hmm. Μπορούμε να... Πέντε λεπτά, όχι, μην δούμε τώρα. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία δηλαδή ξέρεις ότι γίνεται μια ερώτηση και όπως και με την προκήρυξη των εκλογών, έτσι και με τους ανασχηματισμούς, θα πει ο Πρωθυπουργός ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όχι, όχι, θα εξαντληθεί η τετραετία, όχι, όχι, δεν θα κάνουμε, μέχρι να κάνει. Εντάξει, αλλά... Ας πω, κάθε μια δουλειά είναι και αυτή. Κάπως άλλος ροκανίζει και τον χρόνο. Λέει, έχω τον Πρωθυπουργό απέναντι. Τι να πεις. Μαγειρικές αυτά δεν τα έχουν κόψει. Φέτα δεν μπορείς να βάλεις. Φέτα δεν μπορείς να αναφερθείς γιατί έχει δαιμονοποιηθεί μετά το 6,25. Φέτα με φέτα δεν είπαμε. Φέτα με φέτα. Φέτα να συνδυάσεις φέτα, ναι. Φέτα με φέτα. Θα κορακιάσουμε. 40 βαθμούς έχει. Λέω εγώ τώρα. Ξέρετε ότι η φέτα έχει πολύ φανατικούς εχθρούς. Υπάρχουν άνθρωποι που υπάρχουν εχθροί της φέτας. Ναι, ναι. Δεν το έχετε συναντήσει. Εγώ με ανώ άλλους δεν μιλάω. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που... Είχα έναν φίλο, είναι καθηγητής στη φιλοσοφική τώρα, που έλεγε για τον εαυτό του ότι ανήκει στο non-feta club και δεν αντέχει καθόλου την παρουσία της φέτας στο τραπέζι. Όχι απλώς δεν τρώει. Αυτός είναι πολύ, δεν έχει φίλους. Είναι πολύ στενάχωρο. Μα σου είπε, δεν είναι φίλος του Κωνσταντίνου. Α, ναι. Καταλαβαίνεις, από εκεί καταλαβαίνεις. Το non-feta club τι είναι, δηλαδή. Πρέπει να έχεις δύο γνωστούς να σε μοιήσουν στο non-feta club. Σαν τη μασονία, ας πούμε. Είσαι εκεί, έχει βασικό και αυτό. Είσαι μέσα στους φίλους. Τρόφετα. Μας έχουν ενώσει άλλα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, θέλετε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί... Ψυχραιμία. Θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Οπότε, εγώ θα έλεγα σε αυτό, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό του ανασχηματισμού, ότι βγήκε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που έθετε το ζήτημα εκεί πέρα ότι δεν κάνετε τίποτε, αλλά... Μου φαίνεται πολύ σημαντικό ότι σε οτιδήποτε και να δούμε, δηλαδή όποτε ανοίγει το στόμα του κυβερνητικός παράγοντας, πάντοτε η πρώτη στη μέρημνα είναι επικοινωνιακή. Ο ανασχηματισμός είναι προφανώς η πιο εύλογη διέξοδος από μια μίνι σφαλιάρα που τρώει η κυβέρνηση. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας με μια πρώτη ματιά. Δηλαδή τι γίνεται τώρα. Έχουν οι άλλοι πάει άσχημα στις εκλογές, θέσανε στόχο το 33, πέσανε στο 28, πρέπει κάτι να κάνουν, τι θα κάνουν, θα προσποιηθούν ότι κάτι αλλάζουν. Κανείς δεν έχει όρεξη για βαθιές αλλαγές, αλλά μέχρι ένα μετασχηματισμό μπορείς να το πας. Οπότε εκτιμώ ότι η δουλειά μας σε αυτές τις περιπτώσεις μετατρέπεται περισσότερο στο να παρακολουθούμε και να αναλύουμε το κυβερνητικό αφήγημα, δηλαδή να καταλαβαίνουμε με ποιον ακριβώς τρόπο πέφτει το δούλεμα. Γιατί σε οτιδήποτε και αν λέγεται, ενώ ρητορικά η μέρημνα είναι η επίλυση ενός προβλήματος, τα μόνα προβλήματα που έχει η κυβέρνηση είναι επικοινωνιακά. Exactly. Εγώ και οι δύο αδερφές μου, λέει, είμαστε φανατικά στο non-feta club. Μην τρέπεστε, πείτε και ποια άλλα είστε, η Φωτεινή. Εν τω μεταξύ, εγώ και οι δύο αδερφές μου, δηλαδή είναι... Τρεις αδελφές που δεν τρώνε φέτα στην ίδια οικογένεια. Καλά, πολύ συμφέρουν, έτσι. Σώθηκε το νοικοκυριό. Ναι, αλλά αυτό. Παιδιά, ξέρετε τι οικονομική επιλογή είναι αυτή. Ξέρετε, ας πούμε, εμείς τρώμε φανατικά μαρούλια. Δεν έχει σωθεί η οικογένεια. Σκεφτείτε το λίγο. Φανατικό του μαρουλιού δεν είχα συναντήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχω συναντήσει ανθρώπους να τρώνε μαρούλια. Αλλά τον φανατισμό, το να τρως με ενθουσιασμό το μαρούλι, αυτό δεν το έχω. Ο παππούς μου είναι φανατικός κουκιών. Δεν μπορεί χωρίς κουκιά. Το έχετε ξανακούσει? Όχι. Είναι φοβερό. Εγώ τώρα τα βλέπω, ας πούμε. Η γυναίκα μου δεν τρώει ντομάτα. Δεν τρώει ντομάτα. Δεν τρώει ντομάτα. Σε τίποτα. Είναι δροσερή εντωμεταξύ. Ναι. Κάτσε, γίνεται την ντομάτα, ναι. Ούτε στο μακαρόνι, ας πούμε, από πάνω. Εκεί γίνεται πολύπλοκο. Αν είναι σε σάλτσα τύπου λιωμένη, ναι. Αλλά αν έχει σποράκια και τέτοια, την αειδιάζουν. Ο υφυπουργός εσωτερικών τρώει σπανάκι, ας πούμε. Είναι κανιβαλισμός. Λοιπόν, οι non-feta club ρίχνουν νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Σωστό, σωστό. Στα γκούλια, καταλήφες μου, γράφει ο Σαλάτιος. Λοιπόν... Ταρία, τι θες πάλι? Θες να συντονίσεις, θες να... Θες να... Καθόλου, καθόλου. Απλά τίποτα, απλά το βλέπω από το πρωί τα διάφορα. Έχουν βγει εις βάρνα όλοι οι σκητσογράφοι και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, για το ναυάγιο της Πύλου. Είναι πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Ένας χρόνος συμπληρώνεται. Λοιπόν, είναι ένας χρόνος από το ναυάγιο της Πύλου και προφανώς έχουμε εκδηλώσεις, συζητήσεις, έχουμε εκδηλώσεις και στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα κιόλας έχουμε το Σάββατο 15 Ιουνίου πορεία στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και μετά συναυλία στο Πάρκο Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας. Είναι εκεί πέρα απέναντι από τις αποθήκες όπου τους είχαν στιβάξει τους ανθρώπους με υπόγεια ρεύματα, Social Waste, Chopin Rave, Μπακερτζής και Κωστογιώργης, Ήμαρτον, Αντίφωνα. Λοιπόν... Την Κυριακή. Είναι το Σάββατο. Αύριο. Ναι, αύριο είναι. Okay. Αύριο είναι το Σάββατο. Διαβάζω ένα απόσπασμα από το κείμενο. Η αλληλεγγύη νίκησε μια φορά, θα νικήσει και πάλι. Συμπληρώνεται χρόνος από το μεγαλύτερο κρατικό και ευρωπαϊκό ρατσιστικό έγκλημα στις θάλασσες της Μεσογείου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άφησε πίσω του πάνω από 600 νεκρούς, άντρες, γυναίκες και παιδιά, δεκάδες διασωθέντες χωρίς καμία πρόνοια, 9 επιζώντες που από το θάνατο βρέθηκαν στη φυλακή και εκατοντάδες συγγενείς και φίλους να αναζητούν δικαιοσύνη. Στις 21 Μαΐου σημειώσαμε μια πρώτη νίκη στον αγώνα για απόδοση δικαιοσύνης. Το ελληνικό κράτος δεν τόλμησε να δικάσει τους 9 επιζώντες που είχε συλλάβει, γιατί δεν έμειναν μόνοι. Οι δικαστές, γνωρίζοντας ότι στη δικαστική αίθουσα βρισκόταν η Νεκταρία και επρόκειτο να αποδειχθούν, πρώτον, επρόκειτο να αποδειχθούν οι πραγματικές αιτίες του ναυαγίου και δεύτερον, υπήρχε δημοσιότητα, αυτό υπονοεί η ανακοίνωση, ότι υπήρξε αλληλεγγύη που αποτελεί σημαντικό παράγοντα αυτής της νίκης. Και ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, δηλαδή ότι θα ακούγονταν πράγματα που δεν ήθελα να ακουστούν για τις ευθύνες και ότι αυτά δεν θα ακούγονταν σε λίγους, αλλά θα ήταν μια δίκη για την οποία υπήρχε ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, οδήγησαν στην αθώωση. Ξέρουμε τι συνέβη. Ελληνικό κράτος, το ρόλο του μαντρόσκυλου, που το είχε αναθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, περίμενε να ανοιχτώσει, έδιωξε τα πλοία που είχε καλέσει πρωτήτερα κοντά στο αλλιευτικό. Έδεσε το σκάφος που κουβαλούσε πάνω από 700 ανθρώπους με σκοπό να το βγάλει από την ελληνική περιοχή ευθύνης για έρευνα και διάσωση. Αυτή η ενέργεια προκάλεσε την ανατροπή του αλλιευτικού και το χαμό εκατοντάδων ανθρώπων. Και λέει η ανακοίνωση, είναι ολοφάνερο ότι αν ήθελαν να διασώσουν τους ανθρώπους, θα τους είχαν μεταβιβάσει σε διασωστικό σκάφος ή άλλα σκάφη από την πρώτη στιγμή που τους εντόπισαν. Ανταυτού έστειλαν περιπολικό στις 11 το βράδυ. Είναι αυτό που λέγαμε, που συζητούσαμε και με τους δικηγόρους, ότι χονδρικά η δίκη συμπυκνώνεται σε μία ερώτηση. Ήθελες να τους σώσεις αυτούς? Ναι. Γιατί έστειλες περιπολικό? Γιατί δεν έστειλες διασωστικά σκάφη? Οπότε, νομίζω ότι στην φάση που είμαστε τώρα, έχοντας περάσει από την δίκη αυτή, για την οποία θα μας πεις και εσύ, Νεκταρία, που παρακολούθησες από κοντά, την τρίπλα με την οποία αθωώθηκαν οι 9 κατηγορούμενοι ως διακινητές, είμαστε ξανά στη φάση που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά, λέγοντας ότι δεν αρκεί να μην τα φορτώσει σε άλλον, πρέπει να βρούμε και ποιος φταίει. Είμαστε πάλι στη φάση του αμυντικού αιτήματος, στην πρώτη διαδικασία, στην πρώτη δίκη που είναι κατηγορούμενοι οι άνθρωποι που γλίτωσαν από το ναυάγιο. Πανηγυρίζουμε ταπεινά, γιατί αυτή είναι η κατάστασή μας και το χάλι μας, που δεν το φορτώσανε στους ανθρώπους αυτούς, αλλά παρόλα αυτά παραμένει το αίτημα για δικαιοσύνη, για να πληρώσουν αυτοί που όντως φταίνε. Εγώ αυτό το είχα γράψει και στο κείμενο. Όταν πρόκειται για πρόσφυγες, είναι σαν να κάνουμε μία έκπτωση στα προσωπικά μας expectations, δηλαδή στους στόχους που έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ συχνό δηλαδή να πανηγυρίζουμε που αθώοι φυλακίζονται για 2-3 χρόνια, διότι η εναλλακτική θα ήταν η ισόβια κάθριξη. Επομένως, έχουμε φτάσει στο σημείο ότι το θεωρούμε νίκη. Σήμερα, ας πούμε, εμείς καλούμαστε να λέμε ότι είναι νίκη που τα δικαστήρια της Καλαμάτας δεν δίκασαν. Αθώος αφενός, όχι επειδή μέσω της αποδεικτικής διαδικασίας φάνηκε πραγματικά. Και θέλω να τονίσω το εξής. Είμαι απολύτως, δεν ξέρω, εγώ είμαι πεπισμένη ότι αν γινόταν το δικαστήριο, είναι πεπισμένοι άλλωστε και οι δικηγόροι, όχι επειδή είναι οι πελάτες τους, όπως έχουν πει και οι ίδιοι δικηγόροι, το ναυάγιο της πύλου για αυτούς τους 9 ανθρώπους είναι πραγματικά η πιο εύκολη υπόθεση που έχουμε αναλάβει ποτέ. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να λέει ότι αυτοί οι 9 οδηγούσαν. Ούτε ένας μάρτυρας. Δεν είμαστε δηλαδή στη φάση να συζητάμε είναι δίκαιο ή όχι δίκαιο το να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο που υπό την απειλή όπλου έπιασε τη μόνη. Ή την ώρα που κινδύνευε πια στη μόνη. Δεν είμαστε καν εκεί. Είναι 9 τυχαίοι άνθρωποι που πραγματικά με ένα κατασκευασμένο κατηγορητήριο που θα ακούγονταν μάρτυρες μέσα στην αίθουσα πώς κατασκευάστηκε αυτό το κατηγορητήριο. Ένα-ένα τα βήματα από την προανάκριση μέχρι την ανάκριση, μέχρι στη συνέχεια πώς θα τους αντιμετώπισαν στη Μαλακάσα, οι άνθρωποι που άνοιξαν το στόμα τους, τι απειλές άκουσαν. Θα ήταν λοιπόν μια δίκη στην οποία θα έστρεφα, από τις ερωτήσεις τέλος πάντων των συνηγόρων, θα στραφόταν το ενδιαφέρον στους πραγματικούς ενόχους. Ποιοι είναι οι πραγματικοί ενόχοι. Άντε αυτού, αυτό δεν ακούστηκε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει πλέον καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, φτάνουμε σε ένα σημείο να χειροκροτούμε που απλώς αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν από τη φυλακή. Αυτή τη στιγμή στον αυτοδικείο Πειραιά είναι ανοιχτή μια δεύτερη δικογραφία. Είναι η μήνυση των 53 διασωθέντων, των 53 ναυαγών, σε βάρος του ελληνικού λιμενικού. Αυτή η δικογραφία, αυτή η έρευνα είναι ανοιχτή εδώ και ένα χρόνο και είναι πολύ αμφίβολο το αν θα καταλήξει ακροαματική διαδικασία. Είδα παραπάνω μία ερώτηση, δεν θυμάμαι ποιος την έκανε. Και τώρα τι, προχωράμε, χωρίς να έχουμε βρει τους ενόχους, κάπως έτσι. Πώς νίκησε η αλληλεγγύη, τιμωρήθηκε κανείς, δεν θα ξανασυμβεί, ρωτάει η Καλλιόπη. Η αλληλεγγύη νίκησε, αυτό πώς ερμηνεύεται ουσιαστικά. Με το να βρισκόμαστε εκεί, ήξερε το δικαστήριο ότι θα ακουστούν πράγματα τα οποία δεν συμφέρουν σε καμία περίπτωση. Οπότε κάπως έτσι αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι ξέρεις κάτι, διεθνή ύδατα ήταν, δεν έχω δικαιοδοσία. Η ερώτηση, αν καταλαβαίνω καλά, εστιάζει στο ότι αφού δεν τιμωρήθηκαν οι πραγματικοί ένοχοι, δεν νίκησε η αλληλεγγύη. Αλλά ας προσαρμόσουμε και εμείς τις φιλοδοξίες μας στην πραγματικότητα. Δεν είναι και λίγο το να μην οδηγηθούν σε πραγματικά ισόβια. Τι σημαίνει πραγματικά ισόβια? Σημαίνει ότι επειδή πάει με το κεφάλι η ποινή, θα είχαμε ποινές όπου μπορεί να είχαμε 2η 17 Νοέμβρη. Ότι μπορεί να είχαμε ανθρώπους οι οποίοι να μην βγουν ποτέ από τη φυλακή. Με το συμπάθειο όλο δεν είναι και λίγο. Δεν φτάνει καθόλου, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μικρή χαρά μέσα στην τραγωδία ότι δεν καταδικάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι τόσο άδικα. Τώρα από εκεί και πέρα, μαζί σου Καλλιόπη, και το καταλαβαίνω ότι πράγματι μιλάμε για νίκες οι οποίες θέτουν τον πύχη πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί προφανώς ξέρουμε ότι τον αυτοδικείο Πειραιά είναι το ίδιο που είχε βγάλει λάδι την υπόθεση στο Φαρμακονήσι και χρειάστηκε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου να διαπιστωθεί το τι είχε συμβεί. Οπότε και πάλι έχουμε έναν πύχη προσδοκιών που βρίσκεται πάρα πολύ, πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό κάνουμε ωστόσο. Αυτή η συζήτηση αυτό κάνει. Και δεν ξέρω, εγώ προσωπικά τώρα, όσο προχωρούν οι εξελίξεις, ρωτούν, ας πούμε, ποια είναι η δικαίωση. Δικαίωση είναι η φυλάκιση, η παραδειγματική τιμωρία του Μιλτιάδη Ζουριδάκη. Ποιο είναι τι ζητάμε. Δικαίωση είναι η καταδίκη της χώρας με μερικά πρόστιμα που τα έχουμε δει τα νούμερα και αν με ρωτάτε, είναι κομματάκια μελιτέα. Τι ακριβώς είναι δικαίωση? Το να αποδειχθεί ότι η Frontex σε συνεργασία με το ελληνικό λιμενικό προχωρά σε εγκλήματα στη θάλασσα. Ποια είναι δικαίωση? Για εμένα, παιδιά, όπως τώρα αυτό είναι προσωπική μου άποψη, όταν δικαίωση είναι να καταλάβουν οι Έλληνες λιμενικοί ότι το να διαπράττουν τέτοια εγκλήματα στη θάλασσα μπορεί και να τους αφήσει ξεκρέμαστους. Δηλαδή, ο μηχανισμός, ο τόσο ισχυρός μηχανισμός που τους οδηγεί να κάνουν κυριολεκτικό dehumanizing, δηλαδή να τους απανθρωποποιούν τους μετανάστες. Ναι, να απανθρωποποιούν τους μετανάστες, να τους συμπεριφέρονται με κυριολεκτικά εγκληματικά. Δηλαδή το γεγονός ότι δένεις κάποιον και τον τραβάς, λες και είναι μέσα, δεν ξέρω, κατσαρίδες σε ένα πλήσιο, με τον βλέπεις σαν άνθρωπο. Λοιπόν, το να γίνει πιο ανίσχυρος ο μηχανισμός που τους οπλίζει, για εμένα είναι νίκη. Νίκη για μένα είναι, πραγματικά, αν η καταδίκη του Μιλτιάδη Ζουριδάκη σημάνει το να σπάσει επιτέλους όλους αυτούς τους μηχανισμούς που τους έχει στο απειρόβλητο, είναι μια νίκη για τους επόμενους. Νίκη για μένα είναι να εμφανίζονται πλέον λιμενικοί και να λένε: εγώ αυτό πλέον δεν το κάνω. Όχι επειδή πιστεύω πραγματικά ότι θα συγκινηθούν ιδιαίτερα. Εντάξει, ναι. Αυτό τώρα είναι και εν μέρη τεχνικό. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να περιμένεις ότι αυτά τα πράγματα θα κριθούν σε ένα επίπεδο όπου θα τιμωρηθεί ο καπετάνιος του πλοίου, ας πούμε. Και θα ξεμπερδέψουμε, γιατί προφανώς ο μηχανισμός αυτός έχει τις άμυνές του και οι άμυνές του είναι και ιδεολογικές και πολιτικές και νομικές, προκειμένου να εξασφαλίζει αυτή τη διάχυση της ευθύνης και της συνενοχής που κρατάει όλους αυτούς τους ανθρώπους στο απειρόβλητο. Αυτή τη στιγμή στο ελληνικό, μέσα στην ελληνική εκτοφυλακή, υπάρχει η πεποίθηση ότι ο Μιλτιάδης Ζουριδάκης δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Ναι, λέει Νεκταρία, αλλά αυτό δεν είναι προσωπικό. Μιλάς λες και ξέρει κανείς ποιος είναι ο Μιλτιάδης Ζουριδάκης. Συγγνώμη, ναι. Όχι, δεν το λέω από την άποψη της πληροφορίας. Λέω ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν σημασία ως πρόσωπα. Όχι, καθόλου. Γιατί ο μηχανισμός έχει το σχέδιο της αναπαραγωγής του, το οποίο φτάνει ως το μεδούλι της κοινωνίας. Το σημαντικό στην τιμωρία είναι ότι θα είναι ίσως ο μόνος μηχανισμός αποτροπής. Ακριβώς, με αυτό ακριβώς εννοώ. Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μα το θέμα μου δεν είναι ο Μιλτιάδης Ζουριδάκης, πόσο κακός είναι και δεν συζητάμε αυτό. Απλώς όντως, αν υπάρξει μια καταδίκη ενός ανθρώπου που όταν είσαι στα όρια του παρακράτους, όταν ξεφεύγεις και πας στο παρακράτος, δεν υπάρχουν όρια. Εκεί πέρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν λοιπόν παίρνουν την εντολή ότι κάνετε αυτό το έγκλημα, πρέπει να καταλάβουν οι λιμενικοί ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και μπορεί πραγματικά να βρεθούν πρώτων ευθυνών τους. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία ψευδαίσθηση ότι θα συγκινηθεί και θα αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική, η αντιμεταναστευτική πολιτική. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη όλο ένα και συντηρητικοποιείται. Βλέπουμε ότι κινούνται όλοι προς τα ακροδεξιά. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο εξακολουθεί να δημιουργεί ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον για τους αιτούντες άσυλο. Επομένως, δεν μπορώ, η πιο ρεαλιστική μου λύση για να σταματήσουν έστω και λίγο ή να περιοριστούν τα εγκλήματα, είναι να καταλάβουν οι λιμενικοί ότι δεν είναι στο απειρόβλητο. Να τελειώσει αυτή η αλαζονία. Αυτό με τις πολιτικές έχει και ένα ενδιαφέρον και στο να πω έχω τώρα των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. Το ότι κυβερνήσεις οι οποίες υλοποιούν αυτές τις πολιτικές είναι οι ίδιες κυβερνήσεις οι οποίες βγαίνουν και φωνάζουν για τον κίνδυνο της ανόδου της ακροδεξιάς. Mm-hmm. Είναι οι ίδιες κυβερνήσεις. Υποτίθεται μη ακροδεξιές κυβερνήσεις που υλοποιούν αυτές τις πολιτικές. Εγώ συμφωνώ με αυτή την ανάλυση. Δηλαδή στην ελληνική περίπτωση θα διαχώριζα τις περιπτώσεις όπου θα διαχώριζα τις φωνικές επιθέσεις ταγμάτων εφόδου, αλλά διαφορετικά θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο κομμάτι αυτής της κουβέντας, ότι κατά βάση σε πολύ μεγάλο βαθμό η αγωνία για την ακροδεξιά είναι ένα φιλελεύθερο αφήγημα που τίνει να εγκαθιδρύσει αυτό το δίλημα ανάμεσα σε καλούς φιλελεύθερους και κακούς ακροδεξιούς, όπου στην πραγματικότητα δεν θα υπάρχει διαφωνία σε αυτά τα θέματα. Και έχουμε και παράδειγμα πια της κυβερνώσης ακροδεξιάς της Μελώνη. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω τις πολιτικές της Μελώνη με τις κανονικές κεντρώες ή δεξιές κυβερνήσεις της Ευρώπης, δεν νομίζω ότι έχει καμία τρομερή διαφορά. Και στον πόλεμο κάτω μεταναστών επίσης δεν έχει καμία τρομερή διαφορά. Και ο Μακρόν είχε σημαντική υποχώρηση προς τον αντιμεταναστευτικό λόγο, μια χαρά. Την ώρα που ανησυχούμε όλοι για την Ελλάδα. Ναι, δεν είναι να μην ανησυχούμε δηλαδή. Νομίζω ότι το ερώτημα τίθεται αντίστροφα. Γιατί έχει πλάκα ότι σου μιλούν για τα άκρα, αλλά ταυτοχρόνως λες ότι, παιδιά, ναι, ένας από τους τρόπους με τους οποίους προκύπτει ο ρατσισμός είναι με το να τον αναπαράγεις. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο προφανή, ας ξεκινήσουμε από τα πιο άμεσα. Νομίζω ότι το πιο προφανές είναι να μην ανησυχούμε μαζί με τον Μακρόν. Μπορούμε να ανησυχούμε, αλλά όχι μαζί με τον Μακρόν. Προφανώς ότι οι πολιτικές αυτές αποτελούν τον κύριο χορηγό της ακροδεξιάς. Έχουμε κανονικοποιήσει, ας πούμε, τη ρητορική μίσου, έχουμε κανονικοποιήσει το να πανθρωποιούμε ανθρώπους. Προφανώς όλα αυτά θα οδηγήσουν εκεί ακριβώς. Και βλέπουμε ότι μια χαρά προσαρμόζεται και η δεξιά. Δεν θεωρώ ότι επειδή ο κύριος Μπελέρης δεν ήταν σε κάποιο ακροδεξιό ψηφοδέλτιο, με κάποιο τρόπο υπάρχει μια. Δεν ξέρω τι. Δεν θεωρείται ακροδεξιός επειδή κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν αυτοπροσδιορίζεται ως ακροδεξιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και μέσα στην ακροδεξιά, στη Νέα Δημοκρατία, έχουν συσπηρωθεί ακροδεξιές φωνές. Μπορεί να μην είναι με τον κύριο Βελόπουλο. Και όχι μόνο φωνές. Ναι. Και. Σήμερα. Σκεφτήκαμε όλοι το ίδιο. Κος. 7 η ώρα. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Αθήνα, 7 η ώρα. Συγκέντρωση στα Προπήλαια. Θεσσαλονίκη, 6.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Πάτρα, 7 η ώρα. Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Χανιά, στις 7 στην πλατεία Αγοράς. Έχουμε και μια ανακοίνωση της ΚΕΡΦΑ για τις οικογένειες, για τους επιζώντες του ναυαγίου. Στεκόμαστε δίπλα τους για δικαιοσύνη. Ας γίνει δίκη το νωρίτερο στο ναυτοδικείο. Καμία συγκάλυψη από την ίδια κυβέρνηση που έκρυβε στοιχεία για τα Τέμπη και επέριψε την ευθύνη στο σταθμάρχη. Να πούμε ότι θα εξακολουθήσουμε να συζητάμε γι' αυτό, έχοντας υπόψη μας ότι η δυσπιστία προς τους δικαστικούς θεσμούς είναι βαθιά και τεκμηριωμένη. Οπότε θα το συζητάμε με όλη την αγωνία και την ανησυχία ότι η βασική δουλειά της κυβέρνησης είναι να μπαζώνει. Οπότε θα ξέρουμε με κάθε τι που λέμε ότι είτε στον πάτο της θάλασσας είτε στο έγκλημα των Τεμπών κάποιοι συνεχίζουμε να μιλάμε. Να περάσουμε. Συγγνώμη, μόνο ένα σχόλιο. Ότι κάπου κάποιος έγραψε και ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά με το φράχτη είναι σχετικά με το πώς οι δήθεν φιλελεύθερες και προοδευτικές κυβερνήσεις ή προοδευτικές φωνές αποτελούν πραγματικά χορηγούς της ακροδεξιάς. Αυτό φυσικά δεν βγάζει απ' έξω και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Το να νομιμοποιείς χωρίς να μπορείς να εξηγήσεις φράχτες, ας πούμε, όταν έρχεται η ώρα να ρωτήσουμε, άρα λες φράχτη, με ποιο τρόπο, εφόσον δεν υπάρχουν νόμιμες εισόδοι, θα μπαίνει ο μετανάστης, ο πρόσφυγας και θα ζητάει άσυλο, και δεν υπάρχει σαφής απάντηση, με το να στρογγυλεύουν αυτά τα αφηγήματα για να μην τυχόν και χάσουν, ας πούμε, τη συντηρητική φωνή από την κάλπη, τότε και αυτό αποτελεί χορηγία εξίσου με την κυβέρνηση στην ακροδεξιά. Όντως, δεν πρέπει να τους βγάζουμε απ' έξω. Πάντως ο Τσίπρας έκανε. Είναι εγκληματικό να είσαι με το φράχτη. Τελείωσε. Ο Τσίπρας έκανε Ινστιτούτο κατά της ακροδεξιάς. Με τον Ζωράν Ζάεφ. Τον Ζάεφ, ναι. Yes. Και εδώ υπάρχει και ένα γκρίζο σημείο. Ίσως. Και εμείς δεν είμαστε κατά της ακροδεξιάς. Είναι σαν τον Μακρόν που λέγαμε πριν. Είμαστε, αλλά όχι μαζί με τον Τσίπρα κατά της ακροδεξιάς. Τώρα κατάλαβα. Για πες, τι υπάρχει ένα σημείο, ξεκίνησες να. Εδώ υπάρχει ένα γκρίζο σημείο, ίσως, το κατά πόσο οι πολιτικές που υλοποιούν κυβερνήσεις, όπως είναι οι κυβερνήσεις του, όπως είναι η κυβέρνηση του Τσίπρα ή η κυβέρνηση του Ζάεφ, οδηγούν, ή και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, οδηγούν στην άνοδο της ακροδεξιάς. Το παράδειγμα είναι η άνοδος του ακροδεξιού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία. Η άνοδος αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι δύο πολιτικοί προσπάθησαν να υλοποιήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί εμάς εδώ μπορεί οι Μακεδονομάχοι να λέγανε για τα εθνικά του, τι συμβαίνουν, η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως μία χώρα άλλαξε συνταγματική της νομοθεσία χωρίς στην πραγματικότητα να συμφωνεί ο λαός της. Αυτό είναι πολύ βασικό. Το οποίο είναι βέβαιο ότι τροφοδότησε την άνοδο της ακροδεξιάς. Ήταν η βασική προπαγανδιστική ατζέντα του Εθνικιστικού Κόμματος. Δηλαδή είναι μια κριτική η οποία δεν είχε γίνει την περίοδο εκείνη, γιατί είχαμε φουστανέλες, είχαμε περικεφαλές. Ήταν μια κριτική που ήταν ουσιαστικά η ανάποδη συζήτηση από αυτή που κάναμε εμείς. Δηλαδή, εμείς κάναμε μια συζήτηση για το τι δώσαμε σε αυτή την συμφωνία και δεν υπήρχε συζήτηση για την Ελλάδα για το τι παραχώρησαν, πόσο ταπεινωτική ήταν αυτή η συμφωνία για την Βόρεια Μακεδονία. Θα πούμε πολύ σύντομα μια είδηση που αφορά τον Επαμεινόντα Κορκονέα. Είναι ξανά στο να καθίσει στο εδόλιο, όπως λέμε, ο ειδικός υπουργός Επαμεινόντας Κορκονέας. Είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Και τώρα για δεύτερη φορά ο Άριος Πάγος ανέρεσε την απόφαση του μεικτού ορκωτού εφετίου της Λαμίας που του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Θυμόμαστε τα σχόλια γι' αυτό, για το ότι είναι αστυνομικός με πρώτερο σύνομο βίο, που πράγματι εντάξει είναι αξιέπαινο και έτσι είχαν σπάσει τα ισόβια. Για δεύτερη φορά τώρα ο Άριος Πάγος κρίνει ότι κακώς του αναγνωρίστηκε αυτό το ελαφρυντικό και ξαναστέλνει την υπόθεση στο μεικτό ορκωτό εφετείο. Και είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλη, η οποία είναι και η δικηγόρος της, της μητέρας του, αναιρέθηκε για δεύτερη φορά η απόφαση αναγνώριση ελαφρυντικού στον επωμηνώντα Κορκονέα, δολοφόνο του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου. Πράγμα που σημαίνει ότι για δεύτερη φορά αναβιώνει η ποινή ισόβιας κάθειρξης που του έχει επιβληθεί και εξαφανίζεται από το νομικό στερέωμα η αναγνώριση ελαφρυντικού που οδήγησε στη σκανδαλώδη αποφυλάκησή του. Να θυμηθούμε ότι ο Κορκονέας είναι μάλλον η μοναδική περίπτωση όπου έχουμε τιμωρία αστυνομικού και θυμόμαστε τι είχε χρειαστεί να συμβεί στην Αθήνα για να γίνει αυτό. Και παρότι είναι μια τόσο ακραία περίπτωση, ας παραδεχτούμε ότι ακραία την κάνει και το ότι έτυχε να δολοφονήσει ο Κορκονέας ένα παιδί που μας μοιάζει πολύ περισσότερο, γιατί δεν είχε η ελληνική κοινωνία τα ίδια αντανακλαστικά σε άλλες περιπτώσεις εμψυχρό δολοφονίας από αστυνομικούς. Όπως για παράδειγμα τους τρεις Ρωμά που έχει δολοφονήσει αστυνομικός, 16χρονη Ρωμά, και να μην... Η πραγματικότητα είναι ότι το κίνημα είχε μία, έτσι, μία υποτονική στάση. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα κινήματος, είναι θέμα συμμετοχής ευρύτερων στρωμάτων, πληθυσμού στις κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οι προοδευτικές οργανώσεις κινητοποιήθηκαν για την δολοφονία. Δεν βλέπαμε τον Ρωμά, δεν υπήρχε μαζικότητα από πίσω που υπήρχε... Γιατί δεν έβλεπαν στο πρόσωπο του Σαμπάνη, τους εαυτούς, ας πούμε, ή τα παιδιά τους. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι έχει δίκιο ο Πάνος να το πούμε ότι κινητοποιήθηκαν, έγιναν, δεν είναι ότι δεν έγιναν, έγιναν πορείες, διαδηλώσεις, κινήσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης, αλλά προφανώς δεν υπήρξε η ίδια ένταση για την ελληνική κοινωνία, γιατί έτσι γίνεται. Τώρα ας μην βρίζουμε τους εαυτούς μας όλη την ώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει, ότι εδώ είχαμε μια... τεράστια, τεράστια συγκλονιστική κατακραυγή εναντίον του δολοφόνου αστυνομικού και παρόλα αυτά είχαμε μια σειρά από μεθοδεύσεις προκειμένου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να προσπαθούν να τον διευκολύνουν για να πέσει στα μαλακά. Αυτό δεν σταμάτησε ποτέ, συνεχίζεται ακόμη και τώρα με την αναγνώριση του ελαφρυντικού κτλ. Και γι' αυτό και εξακολουθούμε να διαβάζουμε τι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξαίρεση αυτή με τον Κορκονέα. Οπότε ο Κορκονέας τώρα γυρνάει φυλακή και ισχύουν τα ισόβια μέχρι την απόφαση. Θα ξανακριθεί. Θα ξανακριθεί, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και χρειάζεται οπωσδήποτε να συζητήσουμε το μεγαλύτερο θέμα των ημερών, αυτό που θα το γράψουμε τώρα έτσι μονολεκτικά και λίγο ξενέρωτα κέντρο αριστερά, αλλά ποιος είναι ο συνθηματικός τίτλος, είναι «Εξελίξεις στην κέντρο αριστερά». Τι είναι «Εξελίξεις στην κέντρο αριστερά»? Να σου πω. Τι εξελίσσεται δηλαδή? Ξεκινάμε το μεγάλο κόμμα. Ωραία. Όχι, τι σιγά. Μεγάλο κόμμα. Μια μισή μονάδα διαφορά. Σιγά. Έκανα αυτάκια, δεν φαίνεται, έχεις τον υπολογιστή μου. Α, έκανες έτσι. Α, δεν το είδα. Okay. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί και το ΠΑΣΟΚ, γιατί είχαν άλλο πύχη. Τον ήπιανε Κλαρίνο, παρέα. Οπότε λέει. Νομίζω ότι μόνο η Λαμπρινή τα έλεγε αυτά στο ραδιόφωνο. Όχι, τον ήπιανε παρέα. Οπότε λέει ο Στέφανος Κασελάκης, τι λέτε, ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας, να συνεργαστούμε για κοινή νομοθετική πλεύση. Καταλάβατε. Καλό. Άξιζε. Θάνο μου! Συνέχισε. Τέλος πάντων, έκανε αυτή την πρόταση ο Στέφανος Κασελάκης, εξαιρώντας την αριστερά. Με την αριστερά υπάρχει μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Ο Πέτρος Παπάς έθεσε, ας πούμε, στο, να το πω αυτό τώρα, είναι πιο μετά. Να πεις αυτό που σου λέει η καρδιά σου. Η καρδιά σου, μου. Και για να οδηγούμε στο να προτεραιοποιήσω αυτό, κάτι μπορεί και να σημαίνει. Ψυχοθεραπεία 5 μήνες, είδατε πόσο λειτουργεί. Επομένως, οπότε, ο Πέτρος Παπάς βγήκε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Άκου να σου πω ακριβώς τι έγινε, γιατί θέλω να το συζητήσουμε αυτό εκτενώς. Και είπε ότι με το αποτέλεσμα των εκλογών της Νέας Αριστεράς ήταν σαν ο λαός να έδωσε πραγματικά την απάντηση για το πώς αντιμετωπίζει τη Νέα Αριστερά. Σου έδωσε από 1,7 μέχρι 2,5%, δεν θυμάμαι πόσο πήρε, οπότε είναι δίκαιο να επιστρέψετε πίσω τις έδρες. Για ποιο λόγο? Ότι αν διαφωνείτε πολιτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση με το αν διαφωνείτε με την ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη. Επομένως, είχαμε και πολλές μπαράζ δηλώσουν και από τον Στέφανο Κασελάκη, από νομιμοποιημένο μόρφωμα ονόμασε τη Νέα Αριστερά, ότι δηλαδή υπό την αιγίδα του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγησαν, στις εκλογές που ακολούθησαν, τις ευρωεκλογές, ο λαός τους απέρριψε και εκείνοι επιμένουν να κρατούν τις έδρες τους, παριστάνοντας ότι ξαφνικά ασκούν μία κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα, πώς το βλέπω εγώ, ο λόγος που έφυγαν τότε ήτανε ο Στέφανος Κασελάκης και μετά ξαφνικά άρχισαν μία τελείως, διαφοροποίησαν την ατζέντα τους από το ΣΥΡΙΖΑ και άσκησαν κριτική σε ένα κόμμα το οποίο πραγματικά τους εξέλεξε. Αυτό έγινε. Πάντως να πούμε ότι το λαός απέρριψε είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια. Πέρα από όλη τη συζήτηση για τις έδρες κλπ. Η αλήθεια είναι πως πολιτικά το σχήμα της Νέας Αριστεράς δεν πέτυχε. Και νομίζω ότι η δικιά μου γνώμη είναι ότι δεν πέτυχε επειδή δεν είχε πολιτική διαφωνία πραγματική για τη διάσπασή του από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άλλου τύπου. Ούτε και το ΜΕΡΑ πέτυχε που είχε πιο διακριτό πολιτικό στίγμα. Το ερώτημα το πολιτικό είναι τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από την. Εγώ λέω ότι όντως δεν πέτυχε. Άσχετο τώρα τον έχει δίκιο ο Κασελάκης όλο το υπόλοιπο. Έχει νόημα να κάνουμε τη συζήτηση. Δεν πέτυχε, εντάξει. Αν δεν είχε τόση αποχή, τι θα γινόταν. Έχει νόημα να γίνει αυτή η συζήτηση. Εμένα δεν με πολύ ψήνει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά σημεία. Κάτσε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πώς το λένε, ζυμώσεις που λένε στην κεντροαριστερά, που είναι ουσιαστικά συζητήσεις από τα πάνω για το πώς θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη για αυτό που συμβαίνει τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και τα κόμματα, και αν μου επιτραπεί να το πω κάπως καχύποπτα, και οι ολιγάρχες που κάπως κυβερνούν αυτή τη χώρα κοιτάζουν και λένε εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει μόνο ένα κόμμα, γιατί αν υπάρχει ένα κόμμα μόνο θα κάνει κουμάντο όπως θέλει. Είναι χρήσιμο να υπάρχει δηλαδή και μια αντιπολίτευση η οποία όντως να πιέζει τα πράγματα και να μπορείς να πεις ότι αν δεν μου το κάνεις εσύ θα φέρω τον άλλον. Οπότε δεν μου φαίνεται εντελώς παράλογο το να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο κάτι θα στέκεται και από την άλλη πλευρά και παραδοσιακά η διαπλοκή έβρισκε τους τρόπους να συντηρεί έναν δικοματισμό που ήταν μια σχετικά ασφαλής λύση για να προχωράνε τα πράγματα με τον κόσμο να νομίζει ότι κάτι αλλάζει, αλλά στην πραγματικότητα να γίνεται ένας ανασχηματισμός σε κομματικό επίπεδο, δηλαδή να μην απειλείται το βασικό πολιτικό σχέδιο. Από την πλευρά του Κασελάκη τώρα γίνονται αυτά τα ανοίγματα, γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις, περιλαμβάνουν και τη Νέα Αριστερά. Αυτά γίνονται τώρα κάπου με διαρροές ότι τα έχουμε, ότι προσποιούνται ότι έχει ήδη γίνει, ότι έχει ήδη υπάρξει η συμφωνία και αφήνουν τέτοιες διαρροές. Εγώ δεν μπορώ να το δω, δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα κιόλας. Το απέρριψαν πάντως και δύο πλευρές επίσημα. Ναι, εντάξει τώρα, ναι, είναι σαν τους ανασχηματισμούς. Κερνάς να δεις τι θα πιάσει. Δεν μπορώ να το δω, μου φαίνεται παράλογο αυτή τη στιγμή, γιατί η αγωνία της Νέας Αριστεράς είναι να δείξει ότι δεν είναι αυτό, ότι αυτό είναι ο Κασελάκης. Ακριβώς. Εμένα αυτό μπορεί να μην με πείθει πολιτικά, να μην είναι η δική μου πολιτική εκτίμηση για τη Νέα Αριστερά. Ακριβώς. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι πολύ κεντρικό για το μήνυμα που θέλει να περάσει στους ψηφοφόρους. Οπότε δεν το θεωρώ πολύ λογικό. Απ' την άλλη καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν αρκετά ισχυρές πιέσεις προκειμένου αυτοί οι χώροι που δεν έχουν διακριτό πολιτικό στίγμα εδώ και πολύ καιρό, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάπως κάτι να συμπορευτούν. Εμείς είχαμε φέρει εδώ πέρα τον Κουρουμπλή στις εθνικές εκλογές, ο οποίος προέρχεται κιόλας από το ΠΑΣΟΚ ο άνθρωπος. Του κάνουμε εμείς την τολμηρή ερώτηση, πιστεύετε ότι θα υπήρχε? Έλα καημένε, φέρτε εδώ τώρα να το υπογράψω. Φέρτε το ΠΑΣΟΚ εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά, με δεδομένο τώρα ότι και η διαδρομή ενός βουλευτή είναι ότι έχει ξεκινήσει από το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται εκεί πέρα, δεν είναι ότι νιώθει άβολα. Δεν είναι ότι νιώθει ότι υπάρχουν τέτοια διαχωριστικά τείχη πια που δεν μπορεί να το διανοηθεί. Μα και από τις συνεντεύξεις μας δεν έχει βρεθεί κάποιος υποψήφιος να μπορεί να πει πραγματικά την ειδοποιώ διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Που να μην μπορούν να τους κάνουν τουλάχιστον να συμπορευτούν. Το να βρεις να πεις δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή λόγια είναι αυτά. Έτσι κι αλλιώς οι διαχωριστικές γραμμές δημιουργούνται πάντοτε με τις ίδιες τις δηλώσεις. Δεν είναι ότι δεν θα μπορέσει ο άλλος, θα κοκκινήσει επειδή του το λες και θα βάλει τα κλάματα, επειδή δεν μπορεί να βρει μια τέτοια διαφορά. Πάντα μπορείς να βρεις να πεις. Η διαφορά στην προκειμένη περίπτωση για μένα έγινε στο ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικό υλικό συμφέρον να παραμείνει κανείς περιχαρακωμένος. Αυτό είναι που μου φαίνεται ότι δημιουργεί μια ισχυρή ροπή προς εξελίξεις. Δηλαδή τώρα ο Κασελάκης μπορεί να νιώθουν όλοι ότι τα κατάφερε, τις καπούλαρε, δεν αμφισβητείται. Υπολογίζαν ότι θα καταρρεύσω, λέει, και δεν κατέρευσα, οπότε μετακίνησε λίγο τον πύχη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ποσοστό που να σου δίνει αέρα νίκης. Ότι θα πας τώρα από το σημερινό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, θα πας να περάσεις τον Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τίποτε που να δείχνει τέτοιον αέρα. Και προφανώς και στο ΠΑΣΟΚ συζητούσαμε ότι έχουμε μια σειρά από στελεχών τα οποία αμφισβητούν τον Ανδρουλάκη. Και είναι και λογικό, γιατί είναι το ότι είναι ένας χώρος. Μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, να υπάρχουν κάποιες διαφορές, δεν είναι κατά πόσο βασικές είναι οι διαφορές. Και δύο κόμματα. Αν βγάλουμε την αριστερά και πούμε ότι είναι εξοικονοβουλευτικό, είναι δύο κόμματα με παρόμοιο ποσοστό. Αυτό που είπες και εσύ δεν είναι ότι ο Κασελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε κανένα μεγάλο κεφάλι και άφησε πίσω το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο έχουν να μοιραστούν τον ίδιο χώρο. Ενώ το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν έπεσε, είναι το μεγάλο κόμμα του χώρου του. Παραμένει το μεγάλο κόμμα του χώρου του. Οπότε εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Το θέμα είναι το κατά πόσο αυτά τα εναλλακτικά σχήματα, δηλαδή αυτό η λεγόμενη κεντροαριστερά, βάλτε το και σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, σαν κυβερνόσα δύναμη, άμα και όπου και όποτε και ποτέ δεν ξέρεις, τι διαφορετικό έχει να προσφέρει. Mm-hmm. Τι διαφορετικό να προσφέρει και στη χώρα μας και τι διαφορετικό βλέπουμε να προσφέρει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή νομίζω είναι η βασική. Τώρα πας και θέτεις πολιτικά ερωτήματα. Είπαμε εδώ πέρα κάνουμε επικοινωνία. Άμα αρχίσουμε τώρα να συζητάμε. Πάμε πάλι φέτα. Όχι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είδαμε ακριβώς πώς λειτουργήσε όταν ακόμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήταν ακόμα ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ, με όχι τόσο εξευτελιστικά ποσοστά, είδαμε ακριβώς πώς. Κάτσε ρε, παιδί μου, και εσύ με τα εξευτελιστικά. Εντάξει, και εσύ, 27%, τι να πω. Καλά, τα πήγαμε. Από πότε είναι εξευτελιστικό το 17%? Όταν βλέπεις τη νέα γενιά. Ξέρεις τι κόπο θέλει 17%. Όντως, εσείς που. Ρώτα όλο το ξεκοινοβούλιο. Ναι, ναι, οκ. Okay. Εγώ μιλάω τώρα για κόμμα εξουσίας, παιδιά. Επομένως, μπορώ να χρησιμοποιώ τη λέξη εξευτελιστικό. Δεν είναι. Πλέον, αυτό λέω. Τότε όμως ήταν. Δεν ήταν η διαφορά. Ναι, λέει ότι είναι. Λέει ότι είναι. Και το Πασόκ λέει ότι είναι. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Πολλά λέγονται σε αυτή τη ζωή. Όπως και να έχει. Είδαμε πώς λειτουργήσε τότε. Λειτουργήσε ως η εναλλακτική, ψηφίστε εμάς γιατί είμαστε καλύτεροι. Δηλαδή αυτό ήταν, έτσι ακριβώς χρησιμοποιείται επικοινωνιακά οι διαφορές που έχουν με την κυβέρνηση. Είδαμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε προς τα έξω ένα πρόσωπο του τύπου, δείτε πόσο σάπιος είναι ο απέναντι, βγάλετε εμένα που είμαι λιγότερο. Έτσι χρησιμοποιήθηκε πολιτικά. Για να διεκδικήσει η κυβέρνηση. Έχουμε ένα σχόλιο που λέει: προσωπικά διαφωνώ με την τοποθέτηση αυτή για την Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά είναι η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησε μαζικά. Δεν είναι το θέμα ηγεσίας, αλλά το θέμα στροφής του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα Κασελάκη. Αυτή η ανάλυση είναι πραγματικά δίκαιη. Αν δηλαδή είδαν ότι υπάρχει μια στροφή. Ρέμους Λούπιν, Βασίλη. Το έχει γράψει στο σχόλιο αυτό. Αν υπάρχει λοιπόν μια πραγματική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακριβώς το ξέραμε, σε κάτι άλλο και πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε το κόμμα ακριβώς όπως ήταν, ακριβώς με τις θέσεις που είχαμε, να υπακούμε το καταστατικό μας. Επομένως, φεύγουμε και δημιουργούμε κάτι καινούριο, διατηρώντας την παραδοσιακή αξία των θέσεών μας, είναι κάτι τίμιο, οκ, okay, μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι η παραδοσιακή αξία των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ έφυγε πολύ νωρίτερα από το Κασελάκη. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι δεν αποδεικνύεται ότι έφυγαν ακριβώς επειδή μετατράπηκε το κόμμα σε κόμμα Κασελάκη. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και υπάρχουν διαφωνίες, δημόσιες διαφωνίες για πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και επί Άλεξ Τσίπρα. Με πολιτικά στελέχη, ακόμα και από τον Άλεξ Τσίπρα, βλέπουμε ότι έχουν γίνει μετατόπιση θέσεων. Ότι σε πολλά πράγματα φαίνεται σαν να διαφωνούν με τις πολιτικές όπως εφαρμόζονταν τότε και τους μετατρέπουν σε κάτι άλλο. Αυτό είναι μάλλον μια γκρίζα ζώνη, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η. Δεν ξέρω τώρα. Είναι όλο το ζήτημα για την Νέα Αριστερά. Από αυτό εξαρτάται το αν κανείς θα ακολουθήσει ή όχι τη νέα Αριστερά. Στα δικά μου μάτια, με δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν εκεί μέχρι να εμφανιστεί ο Κασελάκης, μου φαίνεται τρελό να ασκούν κριτική στον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Νιώθω δηλαδή ότι ο Κασελάκης είναι η ευκαιρία τους να απαλλαγούν από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ταυτοχρόνως να ασκήσουν και κάποια κριτική στον προηγούμενο εαυτό τους. Αυτό μου φαίνεται ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Και δεν γίνεται. Και αν το κάνεις αυτό, τότε μου φαίνεται ότι όντως είναι και ένα ζήτημα με τις έδρες. Δηλαδή, αντιλαμβάνω το πολιτικό και ηθικό επιχείρημα για το ότι το κόμμα έχει μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο ξαφνικά με τον Κασελάκη. Απόλυτα. Αυτό το αντιλαμβάνομαι, το να πούνε ότι παιδιά, αυτό, εγώ με συγχωρείτε, δεν μπορώ να είμαι εδώ πέρα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά αν είναι τέτοια πια η απόσταση που στρέφεται και εναντίον του προηγούμενου ΣΥΡΙΖΑ, τότε νομίζω ότι δεν είναι παράλογο το επιχείρημα το να πει κανείς ότι σε αυτή την περίπτωση όντως έχετε εκλεγεί για να κάνετε και να πείτε κάτι άλλο από αυτό που λέτε. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν είναι. Όσο αντιπαθείς και να είναι η κασελακική πλευρά, μου φαίνεται ότι τότε το επιχείρημα για τις έδρες, τουλάχιστον στην ηθική, όχι στην νομική του διάσταση. Στην νομική διάσταση πες ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αλλά στην ηθική του διάσταση νομίζω ότι δεν θα είναι ανυπόστατο αν οι άνθρωποι αυτοί στρέφονται και εναντίον του προ-Κασελάκη ή ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, αυτά αφορούν ειδικά την Νέα Αριστερά. Γιατί υπάρχει, παρατηρείται μια μετατόπιση θέσεων. Δεν λένε δηλαδή αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προ-Κασελάκη. Αλλά είναι ρητορική πάντα. Και εδώ πάντα υπάρχει η καχυποψία ότι όταν πια είσαι εκτός Βουλής μπορείς να ξαναθυμηθείς τον παλιό αριστερό εαυτό σου, γιατί είναι πιο εύκολο. Εντάξει, οκ. Okay. Και το δικαίωμα στη λύθη υπάρχει. Εγώ όμως δυσκολεύομαι. Δηλαδή, εντάξει, είναι άνθρωποι που ήταν όλοι τους υπουργοί. Εξελέγησαν ακόμη με την ΤΑΜΠΕ, δεν είχαν διαχωρίσει τη θέση τους. Εξελέγησαν ως υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, που υπέγραψαν όλη μνημόνια, που ήταν υπέρ του φράχτη στον Εύρο, υπέρ του να παίρνουν τα funds τα λεφτά τους. Ξεκίνησα να πω για την κεντροαριστερά και έχει φύγει προς τη νέα κεντρο. Μα όχι, θέλω να το εξηγήσουν αυτό. Δηλαδή, διαχωρίζετε τη θέση σας από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έτσι βγήκατε. Τις κάναμε εδώ ακριβώς συνεντεύξεις. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα... Να το εξηγήσουν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για αυτά που, που ακούγονται. Δηλαδή, εγώ δεν νιώθω ότι υπάρχει ικανοποιητική απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, ή συνεχίζεις αυτό που έκανες πριν, ή διαφορετικά υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν έχεις επιλεχθεί. Και τι είναι πια αυτό το πολιτικό που τους είναι τόσο απεχθές. Εγώ μπορώ να καταλάβω το επικοινωνιακό του Κασελάκη, ότι πόσους είναι απεχθές. Η πολιτική διαφοροποίηση. Μα αυτό να καταλάβω ποια είναι. Ας πούμε, ενοχλούνται με τον νεοφιλελευθερισμό του Κασελάκη. Να το πούνε, ρε παιδί μου. Αλλά να πούνε και ποιοι υλοποίησαν νεοφιλελευθερισμό πριν τον Κασελάκη ως κυβέρνηση. Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, όσο μου πέφτει λόγος. Δεν υπάρχουν ικανοποιητικές απαντήσεις σε αυτά. Δηλαδή, εφόσον αναλαμβάνεις την ευθύνη να αποτελεί συνέχεια του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, μου φαίνεται παράλογο και να μην πάρεις αποστάσεις και ταυτοχρόνως να λες ότι εμείς είμαστε κάτι άλλο. Για να είσαι κάτι άλλο, πρέπει να πεις ότι έκανες λάθος τότε. Πρέπει δεν να πεις, πει. Μπράβο. Αυτό δεν το έχει πει κανένας. Κανένας δεν το έχει πει. Όλοι είναι, δηλαδή, είναι ένα κόμμα. Λένε δεν πέτυχε. Εντάξει, δεν πέτυχε. Προφανώς αυτό δεν είναι δίλημα. Αυτό το καταλάβαμε ότι δεν πέτυχε. Όχι, αλλά τη λέξη λάθος δεν τη χρησιμοποιούν. Αυτό το καταλάβαμε ότι δεν πέτυχε. Λοιπόν, θα έχουμε ανασκόπηση για αυτούς που εκλέξαμε και εκλέξατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρω ότι είναι μια γιορτή της Δημοκρατίας. Θα δούμε τώρα τι μένει μετά τη γιορτή. Ξέρετε, έχετε μαζέψει μετά από γιορτή? Που είναι κάτι με τραπέζια, χυμένα, φαγητά κάτω. Αυτά. Είμαστε στο μετά τη γιορτή και θα σας συστήσουμε αυτούς που επιλέξατε για να στείλετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εσείς οι ψηφοφόροι της Φάρμας που ξέρουμε τώρα τι κρύβετε, τι κάνετε στο παραβάν σας. Το είδαμε στις εκλογές. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, υπέροχο. Να θυμάστε ότι η ζωή θέλει έξαλλο γλέντι. Θέλει δηλαδή... Αυτό που λέμε πάντοτε στη Φάρμα και κρατήστε το ως μια συμβουλή γενική, με 2 και με 3.000 ευρώ το Σαββατοκύριακο δεν περνάει. Για να περάσεις ωραία το Σαββατοκύριακο πρέπει να ξοδέψεις 5 μέχρι 10.000 ευρώ για να πεις ότι αρχίζεις να διασκεδάζεις. Το λέμε ως συμβουλή. Όσοι θέλετε, ακούστε μας. Οι υπόλοιποι θα μας θυμηθείτε αργότερα. Και αυτά σε φέτα, να τα ξοδέψεις σε φέτα. Εκεί ξεκινάει το γλέντι το μεγάλο. Μιας και λέμε ευχές, ελευθερία στην Παλαιστίνη, θα πω εγώ. Σωστά. Μπράβο. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Στο καλό.